ग्रहण मिथक और यदार्थ। 13वां भाग। राहु नामक असुर ने अपनी माया शक्ति से इस बात को जान लिया और रूप बदल कर देवताओं के साथ बैठ गया। उसने मुंह में अमृत ले लिया, लेकिन इससे पहले कि वह इसे निगल पाता, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। दोनों ने भगवान विष्णु को यह बात बताई। उन्होंने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन राहु मुंह में अमृत ले चुका था, इसलिए वह धड़विहीन होने के बावजूद जीवित रहा। तब से उसने सूर्य और चंद्रमा को माफ़ नहीं किया है और अक्सर उन्हें ग्रस लेता है। इसी कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते हैं। दड़विहीन होने के कारण राहु अधिक समय तक सूर्य या चंद्रमा को निकलकर नहीं रख सकता, इसलिए कुछ समय बाद वे इसकी चंगुल से बाहर निकल आते हैं। कालांतर में राहु का सिर विहीन धड़ केतु के नाम से जाना जाने लगा, जो बाद में बदलकर धूमकेतु हो गया। तब से राहु को 8वें ग्रह के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इसका उल्लेख अष्टोत्तरी दशा साधन में मिलता है। बाद में विंशोत्तरी दशा साधन को लागू किया गया। इसमें केतु को 9वें ग्रह के रूप में शामिल कर लिया गया। ईसा की 3री सदी के आसपास ज्योतिष के सिद्धांत युग की शुरुआत हुई। सूर्य सिद्धांत में ग्रहण संबंधी गणना की विस्तृत विधि का उल्लेख किया गया है। इसी काल में इस बात का पता चला कि राहु और केतु चंद्रमा की कक्षा में क्रमशः आरोही पात और अवरोही पात हैं। ये पृथ्वी की कक्षा के तल का प्रतिच्छेदन करते हैं। इस प्रकार राहु और केतु चांद कक्षा और क्रांतिवृत्त के दो काल्पनिक छेदन बिंदु मात्र रह गए। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ग्रहण देखने के उल्लेख उपलब्ध हैं। महाभारत में भी सूर्य ग्रहण का उल्लेख है। भगवान कृष्ण ने अपने ग्रहण ज्ञान का इस्तेमाल महान योद्धा अर्जुन की जान बचाने के लिए किया था। उन दिनों ग्रहणों की सटीक भविष्यवाणी की जाती थी। ग्रहण कब शुरू होगा, कब चरम पर पहुंचेगा और कब खत्म होगा। भारतीय पंचांगों में इन सब का उल्लेख है। ग्रहण के इस पूरे काल को पर्वकाल कहा जाता है। ग्रहण के समय हिंदुओं में जो प्रथाएं प्रचलित हैं, उनका उल्लेख मनुस्मृति, ग्रहलाघव, निर्णय सिंधु, अथर्ववेद समेत कई ग्रंथों में है। सूर्य ग्रहण के अशुभ घड़ी की शुरुआत 4 प्रहर पहले और चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर पहले होती है। इस अवधि में पकाए गए भोजन को खाने लायक नहीं माना जाता, इसलिए हिंदू आमतौर पर उपवास रखते हैं। पानी, कपड़े, अनाज आदि पर पवित्र तुलसी के पत्तों से पानी छिड़का जाता है। अनेक लोग ग्रहण काल की शुरुआत के साथ स्नान करते हैं और उसके बाद तर्पण, श्राद्ध, होम, प्रार्थना आदि करते हैं। स्नान के बाद लोग दान भी देते हैं। ग्रहण खत्म होने पर पुनः स्नान करने की प्रथा है। राहु की अपवित्र छाया के दोष से बचने के लिए ग्रहण के बाद स्नान किया जाता है। विवाहित महिलाओं के लिए केश धोना वर्जित है।